felnevet, didegetet, erőfelett. Légy ezentúl mindig boldog, míg én élek, nincs több gondod. Én vigyázok rá, már ezután. Mindazt a jót, mit értem te az én anyám. Úgy szeretném meghálálni, így kezemmel megszolgálni azt, hogy felnevet, didegetett, erőfelett. Légy ezentúl mindig boldog, míg én élek, nincs több gondod. Én vigyázok rá, legalább megpróbálni mindazt a jót, mit értem te az én anyám.